जीत है तू। होठ पे सजता दिल में है बसता ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठ पे सजता दिल में है बसता ऐसा गीत है। The lily of the valley, the rose of Sharon, Prabhu Yeshu, tu mera hai. Jesus Lord, Son of God, you. Peace, peace, peace, peace, peace. Lord.